In de afgelopen 20 jaar is het aantal Chinees-Indische restaurants meer dan gehalveerd. Gedurende de week hebben we in 5 dagen de mogelijke oorzaken hiervan onder de loep genomen. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten met een bijzondere gast. Maar eerst voetbal. Wordt namelijk gevoetbald tussen FC Volendam en kersverse bekerfinalist NEC, Dien van het Laar. Hoe is het daar? Kijk, dat zeg je heel erg mooi, Ashwet. Het staat 0-0, 5 minuten. En NEC, ja, natuurlijk met de borst vooruit. Hè. Nu ook nog eens met een prachtige dieptepaas in de 16 van Volendam. Dat kan misschien gevaar opleveren. Maar daar staat ook op eigen helft een zee aan oranje hemden die er nu snel uit willen komen. Maar NEC moet 3 dagen naar die gigantische bekerstunt. Waardoor ze voor het eerst in 24 jaar weer in de finale staan van de KNVB-beker. Alweer aan de bak. Daar was niet iedereen in Nijmegen het heel erg blij mee. Spelers hadden pijntjes na die halve finale. Maar ja, als ze het in de beker zo goed willen doen, dan willen ze dat nu in de competitie ook een goed vervolg geven. Want de flow zit er goed in bij de Nijmeegse club. Moeten ze zien te winnen van de nummer laatste in de Eredivisie, FC Volendam. Dat natuurlijk wel een succesje kan gebruiken. Want het gaat de afgelopen paar weken absoluut niet goed hier in Volendam. Die doen dat met een aanvallendere opstelling. Ulchik is daar onder andere in terug. Dan kun je altijd leuke acties, goals en misschien ook nog wel een assist verwachten. Dus we gaan rustig achterover zitten. 6 minuten zijn we nu onderweg. Geen grote kansen nog gezien. En dus een logische tussenstand van 0 tegen 0. Dankjewel, Dien van het Laar. Chinees-Indische restaurants dreigen uit het straatbeeld te verdwijnen. En afgelopen week hoorden we meerdere mogelijke verklaringen. Waaronder een gebrek aan bedrijfsopvolging, personeelstekorten en ondernemers die te weinig innoveren. Vanavond gaan we in gesprek met een heel bijzondere ondernemer voor wie een gebrek aan innovatie zeker niet opgaat. Ze is namelijk volledig op de hoogte van de laatste trends, weet precies wat het publiek wil en heeft inmiddels 10 restaurants op haar naam staan. Evelien Woe, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we staan met onze grote gele NPO Radio 1-bus in Eindhoven. We bevinden ons in Strijp S, een gebied dat ooit het kloppend hart was van Philips. Ja, een verboden stad. Ja, want hier werden volgens mij gloeilampen geproduceerd, hè? Ja, dat klopt. Ja, wij zitten ook in een monumentale pand. Ja, dat zie ik. Een prachtig, gigantisch, monumentaal pand. Deze hele wijk is inmiddels getransformeerd tot een levendige, een hele hippe plek, hè, met strakke appartementen hier boven ons en heel veel verschillende restaurants en cafés. Dat klopt. Waaronder het restaurant waar we voor staan. Dat is namelijk jouw restaurant. En dat heet Mood. Bij Evelien Woe. Ja, Mood by Evelien Woe. En Mood staat boven de deur geschreven in gloeilampjes. Daar heb jij over nagedacht. Ja, ik kom uit Eindhoven. Dat Eindhoven is een lichte stad. Natuurlijk met iets licht ga je met de logo iets doen. Ja, dus je hebt het logo geschreven door middel van gloeilampjes. Ja. We zijn net ook even binnen geweest. Ik zag een heel hip fusion restaurant. Hoge plafonds, hè? Ja. Ruw beton viel meteen op. Het beton is nog steeds van 100 jaar geleden. Ja, deze hele wijk is een en al beton, hè? Ja, dat klopt. Het interieur is een mix van, als ik dat mag zeggen, Aziatisch en Westers. Ik zag veel elementen van marmer en hout. Ja. Gigantische planten overal in verschillende hoeken staan. Levendig en fris voelde het. En open keuken. En, oh ja, die viel ook op met allemaal koks die heen en weer renden en liepen. En obers die zich manoeuvreerden tussen de tafeltjes. Het was enorm druk, gezellig. Ja, ik vind een open keuken geeft heel veel sfeer aan gast. Hoezo? Wanneer je lekker aan het eten bent, je ziet waar jouw eten vandaan komt. Wie het aan het maken. En dan geeft het echt een ander gevoel. Geeft dat sfeer of creëert dat meer vertrouwen? Beide. Ja. Voor mij geldt het laatste, dan vertrouw ik het meteen. Als ik zie wie daar mijn eten staat, dan denk ik, ja, dat geloof ik wel, dat hij dat goed doet. Het was druk, hè, binnen. Ja, heel druk. Veel geroezemoes, gelach, mensen die gezellig aan het eten waren. En niet alleen gezellig aan het eten, de mensen waren ook heerlijk aan het eten, want we hebben mogen proeven. En wat is het eten lekker? Dank je wel. Ik vond de sushi echt heel erg lekker. Is daar een speciale naam voor die rol die we kregen? De tonijn met de oester erin. Zat er ook nog eens oester in? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Oester omgerold met de verse tonijn. Wauw. Ja. Evelien Woe, uit wat voor gezin kom jij? Wat bedoel jij? Uit China. Oh. Je bent geboren in China. Ik ben geboren en opgegroeid in China. Op mijn 15e kom ik in Udenhout, Nederland. In Udenhout hier naartoe gekomen. En je ouders werkten heel hard, hè? Mijn ouders werkten al in een restaurant. Mijn vader is chef-kok van een Chinees-Indische restaurant. Ja, en ik geloof dat je opa was kok in het leger? Mijn vader was ook kok in het leger. En je moeder die hielp mee in het restaurant, toch? Mijn moeder was gewoon huisvrouw. Maar toen mijn moeder met mijn vader mee is gekomen naar Nederland, dan gaan ze ook gewoon in het restaurant helpen. Ja, dus je had twee ouders die keihard aan het werk waren. Was er wel genoeg tijd voor jou? Was er quality time voor Evelien? Nooit. Ze hebben nooit geen één dag mij meegenomen voor met de vakantie. Of ergens uit eten. Ben ik nog nooit met mijn ouders uit eten geweest. Nog dat nooit in je hele leven niet? Heel leven niet. Omdat ze alleen maar uit initiatief van mijn ouders dan, hè? Nu gaan wij heel vaak uit eten. Dan ik neem ze mee uit eten. Maar mijn ouders hebben mij nog nooit uit eten meegenomen, nee. Vakantie? Nooit. Ook nog nooit? Nee. Hoe is dat voor jou? Hoe kijk je daarop terug? Normaal. Als je nou terugkijkt, dat is toen een tijd heel normaal. Mijn ouders waren heel hard aan het werken. Die moest gewoon huur betalen en dan ja, ons als je in gezin houden. Ik heb het alle begrip voor. Je hebt er nu begrip voor als volwassen vrouw. Hoe vond je dat als kind? Kan je daar nog iets van herinneren? Want ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is om je ouders weinig om je heen te hebben en geen leuke dingen met je ouders te doen. Nou, wat je niet weet, ga je ook niet aan denken. Want ik kom uit China, daar niemand gaat vakantie. Dus toen, daar was het normaal? Daar was het normaal. Dat is heel normaal dat jij gewoon niet op vakantie gaat. Bestaat niet in onze cultuur toen. Want toen je hier naartoe kwam, was je 15, hè? Ja. Maar dan kan je toch op zich wel beseffen dat het niet normaal is. Want als je hier in Nederland bent en je ouders werken zo hard, heb je toch wel voorbeelden om je heen van andere kinderen waarvan de ouders wel meegaan naar de dierentuinen, naar de bioscoop? Nou, ik had toen met de school samen naar Efteling gegaan. Vond ik hartstikke leuk. Yes, keer of naar het attractiepark. Ik vind het echt mega leuk. Maar ik had geen tijd om te nadenken, is nou leuk of niet leuk? Want ik was alleen maar aan het werken. Bij je ouders? Bij mijn ouders, ja. En had je dan geen voorbeelden van klasgenootjes of vriendinnetjes waarvan je dacht, hé, die ouders zijn er wel altijd? Ja, die gaan altijd de zomervakantie daar en daar. En de wintersport en zo. Ik heb dat nooit. Maar dat voel jij niet erg? Ik vind het nooit erg. Want de situatie waar jij je in bevond, dat vond je normaal, dat was oké. Ik denk dat ik toen alleen maar bezig was met, ik wil leren en dan later wil ik eigen restaurant. Nou, je werkt keihard. Dan wil ik straks van jou horen hoe je dat nu met je eigen kinderen doet. Ik wil toch even stilstaan bij jouw naam, Evelien Wu. Hoe kom je aan die naam? Nou, mijn Chinese naam is heel moeilijk uit te spreken. Of heel raar om mag, te mag ik hem horen? Mijn Chinese naam is Miao Yan. Ja, ja. Je zegt je Chinese naam, maar mag ik zeggen eigenlijk je echte naam? Ja, mijn echte naam is Miao Yan. Miao Yan. Is toch niks mis mee? Ja, maar heel veel. Mijn klasgenoten noemen mij dan Miao. En Miao, die gaat de rare kant op. Weet dus, je ermee gepest? Af en toe. Af en toe, ja. Ja, en toen dacht jij, ik moet een westerse naam hebben. Toen dacht ik, ik wil het makkelijk voor mijn toekomst te maken. Dus wil ik gewoon een normale westerse naam. En wie? Dus had ik mijn buurvrouw, een Nederlands buurvrouw, gevraagd. Ik wil heel graag een Nederlands naam, maar zonder R. Want ik kan dat mijn moeder niet uitspreken. Of de meeste Chinezen kan R niet uitspreken. Is dat zo? Ja, mijn zusje heet Amy, ook zonder R. De Chinezen hebben moeite met de R? Ja, wij kunnen R niet uitspreken. En toen heeft jouw buurvrouw je eigenlijk geholpen aan je huidige onze vorm? Naam, ja. Evelien. Ja. En heb je ook echt je naam veranderd? Staat Evelien ook in je paspoort? Nee, is echt mijn roepnaam. Iedereen kent mij als Evelien de Oe, maar niet bij Chinees naam. Okay, ik vind jou zelfs ook een mooie naam. Zelfs mijn vriend niet, hè? Als ik mijn paspoortnaam doorgeef. Oh, heet je Hing Evelien Oe? Nou, dat is wel een goed verhaal. Wanneer kwam jouw vriend erachter dan dat je eigenlijk Miao heet? Hij eigenlijk door samen te gaan reizen moet ik paspoort laten zien. Toen kwam je voor het eerst. Je ging Evelien, dat lijkt ze wel oplichter. Maar goed. Evelien, nu even serieus. Ja. We praten deze hele week over het feit dat Chinees-Indische restaurants uit het straatbeeld dreigen te verdwijnen. Begin 2000 waren er nog ruim 2300 Chinees-Indische restaurants. Nu zijn het er minder dan 1000. Ik geloof iets van 980. We hoorden van de week meerdere verklaringen. Het ging over gebrek aan bedrijfsopvolging, personeelstekorten en een gebrek aan innovatie. Hoe zie jij dat? Dat klopt allemaal. Ik denk dat ook een groot probleem is dat vragen naar Chinees-Indische restaurants wordt steeds minder. Onze gasten willen steeds minder uit eten gaan bij Chinees-Indische restaurants. Dus er is minder vraag vanuit de consument? Ja. Waar ligt het aan? Vindt men de traditioneel Chinese gerechten niet meer lekker? Of? Ook meestal de gedachte achter dat de Chinese eten zijn meestal gefrituurd, zwaar en dan niet zo gezond als sushi. Okay, dus men wordt gezonder? Ja. Okay. De lifestyle van iedereen wordt ook gezonder. De pokeball, dat soort dingen, wordt steeds populairder. Dus omdat het heel gezond is. Ja, want dat is een verklaring die heel erg in het voordeel is van de consument. Want ik hoorde van de week een van onze gasten, Kai Butt, vertellen dat met name de all-you-can-eat restaurants heel erg in trek zijn. Hè, steeds populairder zijn geworden de afgelopen jaren. Nu weer iets minder. Toen dacht ik, de consument wil gewoon veel en goedkoop. Ja, klopt. Dat is de afgelopen jaren al. Ik ben op 1999 mijn allereerste wok-restaurant begonnen. Toen was Mr. Wok? Eerste wok-restaurant van Nederland. Toen was die al nieuw concept in Nederland. Was meteen dag één bom vol. Want mensen kunt onbeperkt eten. Ja, dus veel voor weinig. Ja. En later wordt er steeds meer wereldrestaurant geopend met all you can eat prijs. Het gedrag van consument verandert echt. Ja, en het gebrek aan innovatie, herken je dat ook? Ja, dat zeker. Waar ligt dat aan, dat de ondernemers niet graag innoveren? De generatie van mijn ouders, die zijn heel zuinig. Die willen niet uitgeven van 1.000 euro per stuk. Of ze willen gewoon even nieuwe meubilair laten maken voor 1 of 2 ton. Dat willen ze niet. Ze willen alleen maar gewoon geld sparen. Ja. En wat doen ze dan met al dat gespaarde geld? Weer restaurant openen? Nee, ja. Dat doe ik. Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat doe jij, zeg je heel goed. En jij bent een voorbeeld van iemand die wel constant innoveert. Hè? Onder andere door heel erg met fusion-concepten te werken. Hoe jij precies te werk gaat en hoeveel zaken je inmiddels hebt, gaan we zo meteen over praten. We gaan eerst terug naar Dien. Die zit namelijk bij NEC tegen FC Volendam. En daar is ontzettend veel gebeurd in 17 minuten. Ik heb 2 goals gezien waarvan de eentje telt en er eentje is afgekeurd. En daardoor hebben we een tussenstand van 1-0 in het voordeel van NEC. Maar dat had net zo goed aan de andere kant zo kunnen zijn. Want Volendam scoorde als eerst, maar zag die goal afgekeurd worden wegens hinderlijk buitenspel van Zach Boef op de kopbal van Semedo. Kopt hem echt goed in richting de grond. Sillissen was kansloos. Maar ja, als je dan in de baan van dat schot staat, van die kopbal, ja, dan gaat het reglementair niet door. En dus moest Volendam weer hergroeperen op jacht naar die volgende kans. Maar ja, toen kwam het van een koude kermis thuis. Want een minuut later lag hij er aan de andere kant van het veld alweer in. Sontje Hansen met het enige doelpunt tot nu toe. Nou, Volendam liet het er niet bij zitten. Hij pakte zich opnieuw. Mentaal dus een prima eerste kwartier. Hoe de ploeg van Regilio Simons van pieken en dalen gekend. Kreeg weer een nieuwe kans. Via Mirani een kopbal op de 11 meter. Zo weer richting het doel van Sillissen gekopt. Maar hij liet het afgelopen dinsdag al zien. En nu laat hij het weer zien. Sillissen is echt in topvorm. Een geweldige redding in de hoek. Zijn handje er nog net tegenaan weten te tikken. En daarna met behulp van verdedigers die bal met een rag uit de 16 meter weggeroeid. En dus staat NEC na 18 minuten met 1-0 voor. Maar vraagt niet hoe. Want het golft hier echt op en neer in Volendam. Dankjewel, Dien van het Laar. Ik zit hier met Evelien Woe. Inmiddels eigenaar van zo'n 10 restaurants, hè? Fusion restaurants. Jij bent een voorbeeld van iemand die wel constant innoveert. Hoe ga jij te werk als je met een nieuw concept aan de slag gaat? Ik ga heel vaak reizen. Op reis zie ik heel veel concept. En ik ben er altijd gaan nadenken wat past in Eindhoven, wat past in Rotterdam. Voor verschillende straten, voor verschillende stad heb ik altijd andere ideeën over. Het één concept past niet overal. Dus je moet het echt gaan kijken. Waar zit je, midden in de stad of buiten de stad? En dan ga ik pas concept bedenken. Ja, en dat heb je nu al 10 keer gedaan. En ik las in de Volkskrant dat het wat jou betreft 100 mogen zijn. Je zei letterlijk, waarom niet? Dat is mijn droom van 5 jaar geleden. Dat je lekker kan koken heb ik daarnet mogen proeven. Je maakt onder andere fantastische dumplings. En dat je dus naast het managen van restaurants ook zelf graag in de keuken staat. Dat ondervond onze verslaggever Joris Kreugel. Die ging samen met jou jouw favoriete dumplings maken. Dat klopt. Hallo. Vandaag een leerling. Ja, dat ben ik. Hallo. Wij gaan Chinese lievelingsgerecht dumplings maken. Oh, dit lijkt wel op een broodje bapao. Nee, dit is gewoon tauwbloemen met water. Verder niks. Heb je dat al thuis klaargemaakt? Ik heb het niet thuis, maar dit moet een half uur reizen. Dus ik heb het thuis net snel met water gemengd, gehakt. Met Chinese kool en lenteui, een beetje gember erin. Dus dat is onze vulling. Heb je dat zelf verzonnen? Of? Ja, ik heb het zelf verzonnen. Dit recept dat komt dan zeg maar zo op in je hoofd? Ik denk ook elke chef-kok is een kunstenaar. Bent u zelf ook een kunstenaar? Ik ben zeker een kunstenares qua koken, ja. Ja. Hoeveel kun je op? Dan moeten we het meteen opeten. Ik ben het lijn. Dat is heel goed voor je. Ja. Zo. Je hebt er nu hele kleine pannenkoekjes van gemaakt. Ik krijg een deegrolletje. Met een lepeltje vullen erin. En dan ga jij 18 vouwen. En dan heb je een hele mooie dumplings. Die gaan wij straks stommen of bakken. Van wie heb jij het vak geleerd? Van mijn papa. Echt typisch Chinees. Met alle feestdagen moet je dumplings eten. Vooral met het nieuwjaar. Doe ik het dan goed of niet? Ja, doet je heel goed. Dicht te plakken. De vulling die leg ik dus op het deeg. Volgens klap ik hem dubbel en dan moet ik hem dichtmaken. Kijk, hartstikke mooi. Nou, zeker. Nou. Ja, goed hè? Heel mooi. Hey. Oh, dit lijkt wel een klein beetje op een soort kunstgebiedje. Ja, ook, en dan kun je een beetje zo doen. Ja. Kijk, pannetje wordt gehaald. Voor Geza. Beetje olie erbij. Stommen. Dan zet je er een pan bovenop. Ja, we doen er een deksel op in de keuken. Ja. Hoe lang laat je dit nou bakken? 3 minuten. Ja. Hey, maar jij hebt het van je vader geleerd. En jouw vader, van wie heeft hij het weer geleerd? Mijn vader heeft in de leger zitten. Die is in de leger alleen maar dumpling aan te maken voor al die leger. Is dat ook Mr. Dumpling? Ja, dat is echt dumpling. Als je Chinese man, moet jij een keer in de leger geweest zijn. 3 jaar of zo. En papa heeft die tijd alleen maar dumplings gemaakt. Maar papa heeft toen gewoon geleerd om te koken. Papa kon er heel goed de rijsttafels maken. En weet je wat, een kroeboek van 1 meter lang, weet je wat, dat kan hij gewoon zo uithalen. Ja, dat vind ik echt kunst. Ik kijk er gewoon naar. Of die lumpia speciaal, dan 10 pannen naast elkaar allemaal velletjes maken en zo. Een keer elke pan omdraaien. Ja, dat is echt... Papa kan er heel veel doen, ja. Als je vader kok is, dan word je ook heel vaak kok. Ja. En nu wordt mijn dochter kok. Hoe vaak sta jij nog in de keuken? 1 keer per week. Ik heb nog administratie te doen. Vind je dat leuk? Nee, niet leuk. Ik vind koken veel leuk. Maar die andere is nood. Oh, het ruikt lekker. Ik heb speciaal ook vanmorgen bijna niks gegeten. Wat vind je het mooiste aan koken? Lekker. En als je mee eet, dan krijg je het compliment. Dat is echt het leukste. Dat geeft onze chef een stukje een trots. Ja. Een warmte gevoel van binnen. Om een analyse doet ze mee, verse kruiden. Ja. Basilicum, koriander. En een verse munt. Vroeger, bij mij een Chinese-Indische rijsttafel, moeten wij altijd zelf sambal maken. En dat kost gewoon heel veel tijd. En omdat het personeel schaars is, dan kun je gewoon sambal kant-en-klaar inkopen. Maar wel lekkere sambal kant-en-klaar inkopen. Ga je nog eens naar China toe ook, om te kijken van wat er gekookt wordt en wat er gemaakt wordt? Ja, ik ga heel graag naar China of naar een ander land om inspiratie op te doen. Het ziet er mooi uit. Eet jij ze ook nog elke dag? Ik eet heel graag elke dag. Ja? Ik zou eentje voor mijzelf. Nee, dan krijg ik er 5. Ja, laten we eerlijk delen. Jij 3 en ik 3. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hoe is dat in het Chinees? Mamantse. Ik hoor geen geluid van jou. Ik ben aan het genieten. Nee, ze zijn echt heel lekker. Super. Het is een feest voor je mond. Absoluut. Een maaltijd, ik eet zo 20 stuks. Ik kan niks meer zeggen. Dankjewel voor jouw compliment. Nou, Joris Kreugel had het naar zijn zin. Heerlijke dumplings, als ik het zo moet geloven. Ja, er staan verse dumplings gemaakt, ja. Je luistert naar 5 dagen. Chinees-Indische restaurants die dreigen te verdwijnen uit het straatbeeld. Dat geldt niet voor mijn gast Evelien Wu. Want je hebt inmiddels 10 zaken. Als het aan jou ligt, worden het er 100. Wie heeft jou eigenlijk... Je had het net over je vader, hè? Ja. Maar ik begreep dat je ook een meester hebt uit China. Ik heb een meester uit China. Hij is echt een meest gerespecteerde persoon qua horeca in China. En hoe heet hij? Wie is dat? Li. Li Yaoyun. Ja. Hij was een keer werkbezoeken in Nederland. En toen had ik dessert gemaakt voor hem. Chinees dessert. Hij was zo erg onder indruk. En toen heeft hij tegen mij gezegd, ik wil jou graag als je leerling. Ja, en toen maakte hij een uitzondering, want hij trainde normaal gesproken alleen maar mannen. Alleen maar mannen. Hij heeft ooit gezegd, ik wil nooit vrouwelijke leerling. En hij waarom heeft een uitzondering voor mij gemaakt. Heb ik nog een foto ervan. Waarom wil hij geen vrouwen? Weet ik niet. Heb ik nooit gevraagd. En ben je er trots op? Dat jij dan ik ben er heel erg trots op. En waarom? Ja, gewoon een van de 46 leerlingen van meester Li is echt een hele grote titel in China. Ja? Dus als je nu naar China gaat, maakt niet uit hoe Beijing, Shanghai, kom je in een van de restaurants, zeg jij, ik zeg gewoon, ik ben de leerling van Mr. Li. En dan mag je overal in de keuken gaan kijken en dit en dat. Wauw, staat hoog aangeschreven. Absoluut. Evelien, je werkt hard, je hebt 10 zaken, maakt veel uren. Waar doe jij het voor? Wat is jouw drijfveer? 10 jaar geleden was mijn drijfveer van, ik wil een keten van maken. Want er zijn er weinig Chinees. Keten. Dus zoals in McDonald's heb je heel veel. Ik had toen gedacht van, oh, waarom zijn er allemaal geen keten van Chinese restaurant? Wil je dat nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Daarom heet mijn toch restaurant moet bij Evelien Hoe. Oké, maar dat is je zakelijke doel. Maar wat houd je op de been? Je staat iedere ochtend op. En waar haal je dan de energie en de kracht vandaan om dan toch weer die boodschappen te gaan doen? Toch weer te gaan managen? Wat drijft jou? Dat zijn de vragen die ik nooit na ga denken. Geld? Geld is heel belangrijk. Ja, toch wel? Heel belangrijk is als je motto. Ik heb nou al die jarencijfer binnen. Ja. Dus is wel heel kick. Je hebt je jaarcijfers binnen. Daarom ben je vandaag zo vrolijk. Nee, maar nu begrijp ik het. Ik denk, is ze altijd zo vrolijk? Maar je hebt je jaarcijfers binnen. Als je kijkt naar de jaarcijfers, wow, toch wel een goede jaar geweest. En dan is het nog restaurant te kopen. Even niet goed nadenken, heb ik weer een restaurant gekocht, weet je wel. Krijgen jouw kinderen genoeg aandacht vergeleken met jijzelf? Heel veel. Mijn kinderen krijgen ook heel veel aandacht van mij. Jij ging vroeger nooit leuke dingen doen met je ouders. Je kinderen wel? Met jou? 2 keer per jaar vakantie. Kijk eens aan. Ja. Dat kan ook dat wel met zulke jaarcijfers. Ja, dat verplicht aan mijzelf. En dat weten mijn kinderen ook. En mijn kinderen, mijn zoon, die willen graag computers spelen. Die willen, ik wil niet horeca in. Maar mijn dochter zegt, mama, ik wil wel horeca. Ja. Evelien Woe, dank je wel voor jouw inspirerende verhaal en voor het heerlijke eten. Heel veel succes met je doel om er een keten van te maken. Ik doe mijn best. Hoi. Hoi. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week staat 5 dagen stil bij vrouwenbesnijdenissen. In Nederland lopen zo'n 4200 meisjes het risico om besneden te worden. Zometeen langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Joram Kaat. Dag. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen.